άνθρωπος κι ωραία η εκλογή του. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Ευτυχισμένος άνθρωπος κι ωραία η εκλογή του. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Στην αγορά ξανοίγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Στην αγορά ξανοίγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο η οργή του λαού κυλάει πάνω απ' τα χωράφια. Ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει. Και γυρίζουν γύρω γύρω ψυσταριές μωρέο γύρω. Ψάρια πάνω στις φλογίτσες, αθερίνοι μαριδίτσες. Την Ελλά, την Ελλά. Ό,τι και καλά, είναι όλα ξεκάθαρα δύο μέρες πριν τις εκλογές και μπλέξαν τα τραγούδια. Το ανάποδο. Τα τραγούδια είναι ξεκάθαρα ακόμη και όταν μπλέκονται και όλα τα υπόλοιπα, ενώ μπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα, είναι πάρα πολύ μπλεγμένα, αν και δεν νομίζω να φαίνονται ξεκάθαρα. Μια γενική έτσι θολούρα υπάρχει. Βεβαίως και μια τεράστια ελπίδα και μια τεράστια προσδοκία. Σε αυτό υποκλινόμαστε, ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να αντιμετωπιστούν θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν. Εδώ θα είμαστε. Ποιος μόνο τρελός δεν θα ήθελε ή μη λογικός να μην αντιμετωπιστούν θέματα, να μην αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος που ζούμε. Δύσκολο βέβαια, γιατί δεν υπάρχει τέτοια τάξη και στους συμμάχους όπως υπήρχε πριν κάποια χρόνια, και βεβαίως δεν υπάρχει και τάξη εδώ. Και είναι και πολύ δύσκολο να μπει σε ένα άτακτο γενικό κράτος, χώρα, λαό, τάξη. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, η ψήφος αυτή την Κυριακή να οδηγήσει σε κάτι καλό, σε κάτι θετικό που θα είναι προς όφελος των πολλών και θα πάρουν μέρος και αυτοί οι πολλοί, γιατί χωρίς την δική τους συμμετοχή κάτι καλό δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε. Άλλωστε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε επειδή πάντα εξουσιοδοτούσαμε και εμπιστευόμασταν και αναθέταμε δικές μας ευθύνες, δικές μας ελπίδες σε άλλους, και είδατε πόσο ωραία έχουμε καταλήξει εδώ που έχουμε καταλήξει. Είναι μια ωραία ευκαιρία να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Από το μετερίζει και τη γωνιά και τη θέση που θα σταθεί ο καθένας, ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσει ή όχι, καλό είναι να το πάρουμε λίγο πιο ζεστά. Μας αφορά όλους, η υπόθεση Ελλάδα, πατρίδα, χώρα, κοινωνία, ποιότητα, πολιτισμός, δουλειά, υγεία, μόρφωση, όλα αυτά να είναι και δικά μας. Με αυτή την ελπίδα, αυτά σκεφτόμασταν το πρωί και οδηγηθήκαμε εκεί να διαλέξουμε 5-6 τραγούδια για σήμερα και όλα μαζί μπαίνουν στο μπλέντερ, όχι μόνα τους. Δεν υπάρχουν φάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος. Πάρτε τα όπλα και βγείτε στους δρόμους. Κοιλάδα της Φουέντα Βεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε. Το κεραυνό τώρα κρατάει. Απολύτως, απολύτως. Ποιος το σταματάει, ποιος το σταματάει, ποιος, ποιος το σταματάει. Αχέδες και πρεζακίδες και ταξικά κορδόνια. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Βλέπω φτωχούς ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό. Όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Απολύτως! Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Από αυτό το τελευταίο εδώ, πάλι βυσοδομήσανε αυτή της ελληνοφρένειας. Έσχος, βάλανε τον Τσίπρα να λέει ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν χιλιάδες άνθρωποι. Είναι δυνατόν να έχει πει τέτοιο Αλέξης τέτοιο πράγμα? Δεν το έχει πει. Τα επιτελεία της ελληνοφρένειας τα καταγγέλνουμε από το μετερίζει αυτό. Τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Αυτό που ίσως σας φάνηκε όχι και τόσο γνωστό είναι από την ταινία Happy Day. Γυρισμένη και καλά, όχι γυρισμένη. Υπόθεση είναι τα όσα συνέβαιναν στον Παρθενώνα της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας, στη Μακρόνισο. Η θητεία είναι ο τίτλος, Μενιδιά της τραγουδάει, η μουσική Διονύση Σαββόπουλος. Όλο το CD, το μουσικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η ταινία, βέβαια, ποιος δεν την έχει δει. Καμία σχέση με τα σημερινά. Η ατάκα, η στιγμή της προεκλογικής περίοδου ήταν αυτή που συνέβη χτες βράδυ στο enikos.gr, στην εκπομπή που είχε ο Χατζηνικολάου με καλεσμένο του Βενιζέλο και κόσμο. Ήταν μια σειρά εκπομπών, ολοκληρώθηκε χτες η προεκλογική περίοδος και ήταν ο κύριος Βενιζέλος γυρισμένη στα γραφεία του Πασόκ. Έχει μια αξία, αυτό θα καταλάβετε. Όσοι δεν έχετε δει και όσοι δεν έχετε ακούσει το απόσπασμα, πάει ένας πολίτης, τόλμησε ένας πολίτης που ήταν εκεί να κάνει μια σύνδεση και να δημιουργεί συνειρμούς ότι οι στελέχοι του Πασόκ, το ίδιο το Πασόκ, αυτοί που έχουν κυβερνήσει και τα έχουν πιάσει από τη Siemens, δεν προσέφεραν στον τόπο και υπάρχουν διασυνδέσεις και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αποκαλυφθεί. Τι ήταν να το ακούσει ο Βενιζέλος, ακούσατε ήδη το απολύτως πώς το είπε και πώς χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Ο ψύχρεμος ηγέτης βγήκε εντελώς από τα ρούχα του. Μπείτε να το δείτε κιόλας, έχει μια αξία. Αλλά θα το ακούσετε τώρα και η φαντασία σας νομίζω θα φτιάξει την καλύτερη εικόνα. Τι εννοείται, ότι επειδή ο Χριστοφοράκος ισχυρίστηκε και έδωσε πράγματι 600.000 μάρκα για να τα φέρει ο κύριος Τσουκάτος στο Πασόκ και υπάρχει αυτή η γνωστή ιστορία ότι κρατάει στο χέρι το Πασόκ. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Η σήμερση μπορεί να είναι αυτά. Εδώ είναι τα υποβρύχια. Εδώ είναι ένας, αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν κατευθυνθεί προς τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Μιας και είναι ο μοναδικός ο οποίος νεκρός πολιτικά κατηγορείται. Και τι λέτε, ότι είναι δυνατόν, δεν διαχύθηκαν αυτά, λέτε, είναι δυνατόν να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή, δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας ρωτώ, η δουλειά σας είναι να μάθετε. Μάθετε. Μα να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χειδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χειδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χειδαιότητες. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Μάνα μου όλα παίρνουνε. Και όλα γίνονται ξανά. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Κύριε Πρόεδρε, αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Να έρθετε να κυβερνήσετε. Δεν σας το απαγορεύω. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Να έρθετε να κυβερνήσετε. Ψάχνω να βρω ποιος είναι ο κατάλληλος να με κυβερνήσει. Οφείλετε. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσθέσει κανείς μετά από όλο αυτό. Να ξεκινήσει από τον εκνευρισμό και το ξέσπασμα. Ότι όλα αυτά τα λέτε μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Και καλά τολμάτε να λέτε μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Το τίμιο αυτό κόμμα με τα τίμια στελέχη να αφήνεται ίχνος υπονοούμενου. Ή μετά όταν είχε χαθεί πια το τρένο για το Βενιζέλο που του λέει εμείς αφήσαμε τις δουλειές μας για να κάνουμε όλα αυτά και του λέει πολύ ωραίο άνθρωπος και με ψυχραιμία και με μια ηθική που εκπέμπεται από τον απλό άνθρωπο ότι εμείς χάσαμε τις δουλειές μας. Βέβαια το σωστό θα έπρεπε να του πει εμείς χάσαμε εξαιτίας σας τις δουλειές σας, τις δουλειές μας και για να υπηρετήσετε εσείς κάποιους άλλους έχετε θάψει έναν ολόκληρο λαό. Δεν του τα είπε, δεν έχει σημασία και αυτό έτσι όπως έγινε νομίζω η καλύτερη στιγμή της προεκλογικής περίοδου βέβαια και η κατάληξη του Βενιζέλου, ελάτε να κυβερνήσετε. Για να δείτε κι εσείς πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά που γίνονται. Πραγματικά ήταν απολαυστικό και την πρώτη φορά είχε χάσει την ψυχραιμία του Βενιζέλο στον Ενικό, αλλά νομίζω χθες κορυφαίο αυτό που συνέβη. Ανεκτίμητη αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ακροατή και όλο αυτό το κόνσεπτ που μας προσέφερε αυτό το πολύ ωραίο ξέσπασμα και με πολύ ωραίο θέμα. Η Siemens στο Πασόκ και εμείς είμαστε έτοιμοι και τι λέτε μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Λίγο πιο κάτω από τα γραφεία του Πασόκ, στην Ομόνια, Τσίπρα συγκέντρωση, έκανε κάτι που το είχε ψιλοκάνει τις άλλες μέρες, αλλά συγγνώμη σύντροφοι, αυτά δεν λέγονται. Τη Δευτέρα ξεκινάμε ένα μεγάλο έργο και έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. που έχει να δει τέτοιες μέρες ανάτασης από τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολί. Τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Και την αρχαία πόλη Παπουαλή. Πότε στην Ήλιτσα θα ξαναπερπατήσω. Τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Πότε από το θα ξαναγυρίσω. Που έχει να δει τέτοιες μέρες ανάτασης από τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Συγκρίνει την ανάταση που υπήρχε στα χρόνια της εθνικής αντίστασης, που δεν ήταν απλή ανάταση, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και παγκόσμιο. Αναγνωρίστηκε ακόμη και από αντιπάλους ή τότε συμμάχους και στην πορεία αντιπάλους, όπως ο Τσόρτσιλ. Συγκρίνει αυτό το μεγαλείο ενός ολόκληρου λαού που με τη ζωή του στα βουνά, στα λαγκάδια, οπουδήποτε, χωρίς να δεχτεί και να λυγίσει στην ισχυρότερη μηχανή στρατιωτική που υπήρχε εκείνη την ώρα στον κόσμο, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση, συγκρίνει αυτό το μεγαλείο με την ανάταση που νιώθουμε αυτή τη στιγμή, επειδή μπορεί ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να έχει κυβέρνηση ή να πάρει 30%, γιατί κάπου εκεί παίζουν όλα αυτά, δεν ξέρω, μιλάει κανείς για αυτοδυναμία, ή, εν πάση περιπτώσει, με την πιθανότητα σχηματισμού αριστερής κυβέρνησης, είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε ακόμη και εσείς που πιστεύετε ότι όντως θα υπάρξει λύση, ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όλων αυτών. Μήπως ήταν μια υπερβολή? Δεν ήταν η μόνη όμως. Και βγάζουμε το συμπέρασμα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται και σκέψη και κούραση, ότι γίνεται συνειδητά μια τέτοια παραπομπή σε ένδοξες παλιές καλές στιγμές αριστερού παρελθόντος, διότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο τέτοιο στο παρόν. Μας απειλούν τώρα ότι θα ζητήσουν και τις δικές μας υπογραφές. Δεν γνωρίζουν άραγε ότι οι αγωνιστές της αριστεράς στα Ξερονήσια δεν υπέγραψαν ποτέ. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Στα Ξερονήσια δεν υπέγραψαν ποτέ. Ευρώ και ξερό ψωμί. Γιατί εμείς από την αρχή είχαμε πει ναι στην παραμονή στην Ευρωζώνη, αλλά με το λαό μας όρθιο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτή η σύγκριση την έχω ξανακούσει και σε μια άλλη συνέντευξη με τους, με όλους τους αριστερούς, τους εξοριστέντες, τους φυλακισμένους που δεν υπέγραφαν. Τους φυλακισμένους κυρίως, τους μακρονησιώτες και όλους τους άλλους, τους τόπους διακοπών, αυτούς τους πολύ ωραίους που είχαμε, που δεν υπέγραψαν τότε. Αυτοί που δεν υπέγραφαν τότε, και ορθώς βεβαίως έπραξαν, και έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη την οποία μπορεί να την ξεσκίζει ο καθένας όποτε θέλει, ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται και την αγωνία που έχει για να πιαστεί από αυτήν, όταν δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο να πιαστεί τώρα. Όλοι αυτοί που τα έκαναν αυτά είχαν μια αντικαθεστωτική αντίληψη και κατά των τότε ιδεών. Αυτών που επικρατούσαν στο πολίτευμα, στην ιδεολογία γενικότερα. Η τωρινή στάση υπέρ της Ευρώπης δεν έχει τίποτα το αντικαθεστωτικό. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι το πιο προβλέψιμο που μπορεί να συμβεί, έτσι μια χαλαρή φράση. Είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως. Είναι ο σειρμός. Δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία υπογραφών των τότε. Δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία έτσι κι αλλιώς του φυλακισμένου για τις ιδέες του, του εκβιασμού του τότε κράτους, με του πολιτικού που τώρα προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση για να καλυτερέψει τις συνθήκες ζωής του λαού. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον γίνονται τέτοιες συγκρίσεις, στο μυαλό όλων, αν όχι όλων, κάποιων, μεταξύ αυτών και το δικό μας, γίνονται επίσης οι απορρίψεις. Οι αντίστοιχες, δεν μπορούσαμε να μην το πούμε. Σύντροφοι, ξέρω ότι καλπάζετε για την εξουσία και θα είναι όλα αλλιώς από τη Δευτέρα. Αλλά τουλάχιστον να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, όχι την κοινωνία, γιατί την κοινωνία δεν τίθεται θέμα, την έχουμε κοροϊδέψει πάρα πολύ. Τουλάχιστον τους εαυτούς μας. Έχουμε αφήσει πίσω και την ιστορία ενός κυρίου. Ποιος είναι αυτός? Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Και έχει και συνέχεια βέβαια ο κύριε Παντελής, το ξέρουμε. Νομίζω τον ακούμε σε τέτοιες περιστάσεις. Καλό είναι να ακούγεται η ζωή ενός άλλου ανθρώπου, μια άλλη εποχή, μια άλλη κατάσταση. Νομίζω, κύριε Παντελίδες, υπάρχουν πάρα πολλοί και σήμερα. Ο Βενιζέλος ερωτήθηκε το πρωί, μάλλον δεν ερωτήθηκε, μόνος το απάντησε, και έχει μια αξία η κουβέντα περί αλαζονίας. Τον είχαν στο Μέγκα και μίλησε. Αν δείτε την αλαζονία που έχει βλαστήσει στο συνασπισμό στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έκαναν αυτή την εκλογική εκτείναξη, αυτοί αν ασκούσαν και εξουσία θα μας επέτρεπαν εμάς να φαντάζουμε ως κολέγιο φιλέων, ως τάγμα καλογραιών από πλευρά σεμνότητος. Θα μας επέτρεπαν εμάς να φαντάζουμε ως κολέγιο φιλέων, ως τάγμα καλογραιών από πλευρά σεμνότητος. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τις συγκρίσεις περί αλαζονίας και τα κολέγια θηλαίων και. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και σήμερα, μια μέρα πριν. Εμείς βέβαια είμαστε μια μέρα μετά, μην σας πω κανένα 2-3 μήνες μετά. Τρέχουμε λίγο, πάντα το κάνουμε αυτό, προτρέχουμε. Γι' αυτό και έχουμε δει την επανάσταση να έρχεται. Επειδή προτρέχουμε, τα ξεπερνάμε τώρα εκλογές, αυτά είναι τετριμένα. Έχουμε πάει πολύ μπροστά, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. 211-200-8200 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας, αγανάκτησης, εξομολόγησης. Με το μάτι στην επόμενη μέρα, ό,τι θα πείτε σήμερα θα ακουστεί την Δευτέρα. Mail στέλνετε στην διεύθυνση studio papakirialfm.gr και real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% από κινητό. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσε σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κύρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Αιώνες γονατισμένη από την πίκρα η ψυχή του λαού, φτερούγες τώρα βγάζει κι ανεβαίνει, ποιος τη σταματάει. Έντιμε άνθρωπε κύρ Παντελή, ποιος τη σταματάει. Με άνθρωπε κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε σι φασουλή, βρώμησε στο όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Που νομίζετε ότι απευθύνεστε? Ο καλύτερος όλων, Ευάγγελος Βενιζέλος. Σε ταξί από Σύνταγμα προς Βύρονα ξεχάστηκε χθες το βράδυ λάπτοπ. Ο οδηγός άκουγε Real, αν το βρήκε θα στο επιστρέψει σίγουρα. Πάντως αν το βρεις και δεν έχεις να το κάνεις και σου πάει η καρδιά, πάρε τηλέφωνο εδώ να το δώσουμε στην κυρία που το έχασε. Μηνύματα ακροατών. Αφού τα μέλη δεν τα διαβάζετε, τι λέτε τη διεύθυνση Παναγιώτης. Είδες που σε διάβασα. Μετά, έλαβε Θύμιο, είσαι λίγο υπερβολικό τώρα στο κάτω-κάτω, γι' αυτό είναι οι παρακαταθήκες για να πιανόμαστε από αυτές. Σωστό, στις δύσκολες στιγμές. Για να το κάνει κανείς αυτό, δεν χρειάζεται ντε και καλά να έχει το ίδιο ανάστημα. Μην σου πω ότι τις περισσότερες φορές είναι και πρακτικά αδύνατο. Πολύ σωστό, δεν είπα αυτό, να πιαστούμε από τις παρακαταθήκες. Αλλά όμως, όποιος έχει περάσει το μισό πόδι του στην αριστερά, το έχει πατήσει κάποια στιγμή της ζωής του, στα 18, στα 19, αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί μέχρι να πεθάνει. Και αυτό μου προξενεί έτσι μια κάπως διαφορετική αλγινή, όπως λέμε, εντύπωση, διότι δεν συμβαδίζει με την κάθε φορά στάση του. Παράδειγμα, ο Μίμης Ανδρουλάκης, όπως ξέρουμε, και κομμουνιστής δηλώνει, ενώ πιστεύει, κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτό που δηλώνει η λέξη. Να κάνεις τις αλλαγές στη ζωή σου, να περάσεις από έναν χώρο, να πας σε έναν άλλον, δικαίωμά σου. Μην χρησιμοποιείς όμως την ηθική υπεροχή του χώρου για να δικαιολογήσεις εγκλήματα. Αυτό είναι ένα δικό μου θέμα. Επίσης, αυτό που κάνουν, ένα άλλο μήνυμα μάλλον, Θύμιο λέει και οι αγωνιστές του κουκουέ εσωτερικού δεν υπήρξαν δηλαδή. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Είπα εγώ αυτό. Διαχώρισα εγώ τώρα ή τότε ποιος ήταν στο βουνό και τι ακριβώς έκανε και τι πίστευε και σε τι συνιστόσα του βουνού τότε που δεν υπήρχαν ανήκε. Είναι δυνατόν τον ίδιο σεβασμό, τον τεράστιο σεβασμό και το δέος προς όλους αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι και να κάνουν τώρα, όπου και να ανήκουν τώρα, δεν έχει σημασία. Που βγήκανε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όχι όπως εμείς τώρα που πολύ εύκολα τα λέμε, πολέμησαν, πέθαναν, έζησαν στην εξορία, πίστεψαν σε ιδανικά, ταλαιπωρήθηκαν, φυλακίστηκαν, απειλήθηκαν, εκβιάστηκαν. Δεν το συζητάμε, δεν βάζουμε καθόλου τέτοιου τύπου διαχωρισμούς σε καμία περίπτωση. Κι άλλα μπορούμε να πούμε. Μια και λέμε για παρακαταθήκες, θα ακούσετε τώρα το σύντροφο Αλέξη. Σας έχουμε φτιάξει σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, και το βλέπω και στα μηνύματα. Ποια παρακαταθήκη, σε ποια παρακαταθήκη ακούμπησε. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν πρόλαβαν να γράψουν τραγούδι και πάτησαν σε ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Εμείς δεν θα υποστήλουμε τη σημαία της αξιοπρέπειας, τη σημαία της ελπίδας, τη σημαία της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Τη σημαία της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα έχουμε τη δυνατότητα ο λαός μας να βρίσκεται στην εξουσία. Ένας λαός, μία ψυχή σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Να φτιάξουμε ασπίδα προστασίας στους μη προνομιούχους. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Τη σημαία της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά, ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν. Ο λαός μας να βρίσκεται στην εξουσία. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική εξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση ήταν τα τρία συνθήματα του Πασόκ το 81. Θα πει κάποιος είναι κακό που κάνει αναφορά σε αυτά τα συνθήματα. Πολύ κακό είναι. Κάκιστο. Δεν υπάρχει πιο κακό από αυτό. Βεβαίως, αν προσέξετε το τραγούδι δεκαετίας του 80, ο ύμνος τότε του Πασόκ, μιλάει για να χτίσουμε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Αν ακούσατε τον Τσίπρα, μιλάει για ένα δίχτυ προστασίας. Ούτε καν δηλαδή αυτό που το τραγούδι περιέγραφε τότε ως όραμα, δεν συνέβη ούτε καν σε ένα χιλιοστό, τέλος πάντων. Ξέρουμε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου τα γύρισε ο πρίτανης της Κολοτούμπας και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε ζήσει και ζούμε στις μέρες μας. Αυτά τα πολύ ωραία με τους μικρομεσαίους, με το λαό στην εξουσία, με τα στρώματα αυτά τα... Από αυτά που χρησιμοποιούσε και ο Ανδρέας Παπανδρέου στο λεξιλόγιο του. Καλός δρόμος. Αυτές είναι παρακαταθήκες για να στηριχτεί κάποιος και νομίζω ταιριάζουν και με το υπόλοιπο κόνσεπτ. Έλα ρε σε Αποστολή, μία ώρα παίρνω τηλέφωνο. Σιγά που παίρνει μία ώρα. Έλα ρε αγόρι μου, μία ώρα σε παίρνω. Δεν έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά την εκπομπή και εσύ παίρνει μία ώρα. Σε νυχτάζει με τι γυναίκε να είμαι και. Αλλά πάνω θα παίρνει, καραγκιόζη. Να προσπαθεί εκεί, ναι, θα μιλάω με τι γκόμενε πρώτα. Δύο θεματάκια. Θε να βάλει προτεραιότητα, βάλε φυσιά. Δύο θεματάκια, ένα επί προσωπικού όμω, επιτρέπεται. Επί προσωπικού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Μήπω έχει κανένα συγκύρια με τον Μπαρμπαγιάν τον Καλατά, αυτό μόνο και το άλλο. Το επί προσωπικού ή αυτό ήταν το χωρατό. Να πέσω κάτω να χτυπήσω μια σαρδέλα. Πρόσεχε, το να επιτίθεται ο Σαμαράς στον Αλέξη το καταλαβαίνω. Δεν του κόβει, είναι γκαγκά ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, αντιπροσωπεύει και το κεφάλαιο. Ενώ ο Αλέξης εκπροσωπεί το λαό. Η κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Τι κάνει ο Αλέξης? Εκπροσωπεί το λαό. Δηλαδή, θες να πεις ότι αφού εκπροσωπεί το λαό, την επόμενη μέρα πάμε πάλι πάνω οι συντάξεις, πάλι πάνω οι μισθοί, δεν θα πληρώσουμε τα χαράτσια, κόβονται αυτά έτσι, επειδή εκπροσωπεί το λαό. Γιατί παίρνει μισθό ο κόσμος τώρα? Αυτό που παίρνει, λέω, θα γυρίσουμε στα παλιά. Αυτό που παίρνει. Στα παλιά, εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω και να τελειώσω. Όχι, αυτό θέλω να πω. Εγώ θα ψηφίσω, Αλέξη, να δεσμευτώ. Εγώ, αγόρι μου, να σε. Όλες οι γυναίκες για πάρτι σου, ε. Ποιες γυναίκες, άλλα, ντάλα, έλα, γεια. ΣΥΡΙΖΑ, είσαι, καλά σε κατάλαβα. Από τον μπουρδέλο που ξεδιπλώνεται μπροστά μου την ώρα που μιλάμε. Δεν μου λες. ΣΥΡΙΖΑ, γερά, δεν είσαι για κάτι άλλο. Παρακαλώ. Έλα, είναι αμέτρητα τα λεπτά. Αμέτρητα. Έχω ξεροσταλιάσει κάθε φορά να το σηκώσει. Πού, αγάπη μου, α, περιμένει. Εδώ στο ακουστικό, μια φορά. Ναι, αλλά σκέψου να σου ερχόταν εύκολα αυτό. Δεν θα το εκτιμούσε, ενώ τώρα. Τώρα. Wendy's. Τώρα. Το λέω ελεύθερα γιατί έχουν κλείσει. Δεν μου λες, τρελή. Είναι, μάνα μου. Γιατί μου το κλείσει τη μάπα προχθές. Τι κακό έχει η μάπα σου, μια τόσο ωραία μάπα, γι' αυτό. Δεν την έχεις δει. Ναι, δεν πειράζει. Φαντάζομαι, μάπες γενικώς διάφορες. Τι είναι, πάνινη. Τι φαντάζεσαι. Τι λωρίδες έχει. Έχει αυτές τις χοντρές ή σκηνένια, τι είναι. Τι μάπα να είναι. Ναι, αλλά δεν μου είπες γιατί. Γιατί το έκλεισες στη μούρη, καμιά μαλακία θα έλεγες. Όχι, δεν είπα. Μα είσαι που μιλούσαμε τόσο γλυκά και ξαφνικά μπαπ και δεν το έκλεισες κιόλας. Περίμενα 5 λεπτά. Κοίταξε, θα σου πω τώρα. Γενικώς είναι τακτική μου αυτό. Ναι. Το κάνω στα γκομενάκια, τσιμπάνε έτσι. Στα γκομενάκι με βλέπεις. Πώς ήθελες. Εγώ εσένα ρωτάω, πώς με βλέπεις. Όχι, σε βλέπω σοβαρά. Σαν σύντροφο έτσι τη ζωή μου, α πούμε. Αύριο τσόκαρο εδώ πέρα που θες και παραπάνω. Πάλι τσόκαρα, δύο τσόκαρα έχουμε μαζί. Ναι. Άντε. Ζευγάρι, είδες. Να σου πω, μανάρι μου, έχω να σε πάρω πολλές μέρες. Εχθές το βράδυ δεν ξέρω σε ποιο κανάλι ήτανε. Ήταν ο Λοβέρντος και κάτι άλλοι μαλάκες και λέγανε μαλακίες. Λέγανε ότι ο λαός τους αγαπάει, τους λατρεύει και οργανωμένες ομάδες τους επιτίθεται. Μάλιστα. Εάν τον έβρισκα εγώ τον Λοβέρντο που είπε ότι οι Έλληνες ζουν πολύ, θα τον έστελνα στον Άγιο Πέτρο και δεν είμαι ούτε οργανωμένη ούτε ομάδα. Αλλά πού να τον βρω τον μπούτι. Δεν μου λες τώρα αυτά τα ραμολιμέντα που σιγοπεθαίνουν χωρίς φάρμακα. Θα πάνε να ψηφίσουν τις δυο λεκρίτες. Αυτό θα κάνουνε. Τον Κολολομπέρδο και τους άλλους όλους. Ε. Ναι, καλημέρα, το Αποστόλη θέλω. Αυτός. Ρε, λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να σου πω κάτι τώρα για το εκλογές που έρχονται. Ωραία. Έλα, με ακούς. Ναι, πες το. Ωραία, τώρα λοιπόν τα λαμόγια του Πασόκ και του Νέα Δημοκρατία τώρα να πάρουν φοβερό μήνυμα. Εγώ είμαι 15 χρόνια στην Ελλάδα, είμαι Έλληνα, Ηλία με λένε. Και δεν... Τι Ηλία, χωρίς σίγμα. Ναι, Ηλία. Έλληνα, Ηλία, χωρίς σίγμα δεν υπάρχει Έλληνα τέτοιο. Μα Ηλία με λένε. Άμα είσαι Έλληνας, Ηλίας, όχι Ηλία. Ηλία, Ηλίας. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να δώσω σύνθημα γιατί δεν πάει άλλο. Να καθαρίσει τόπο από τα λαμόγια. Ωραία, θα το φτιάξουμε. Λαμόγια, καλά κατάλαβα. Ηλία, Έλληνα, πόσα χρόνια είσαι Έλληνα? Ψήφισα μάντρε. Μου παίρνει όλα τα πάντα δουλειά. Εγώ δούλευα χωρά. Cheer beer. Στο μαστό. Πες μου λίγο. Cheer beer. Και δεν μπορώ να δουλέψει άλλο, το καταλαβαίνει. Να σου πω, έχεις πάει φαντάρο. Έχω πάει. Φαντάρο, έχεις πάει. Έχω πάει για πει κοντόμα, έχω πάει παντού. Τότε είσαι Έλληνα, γνήσιο Έλληνα, έτσι. Αν έχεις πάει και φαντάρο. Ναι. Παρακαλώ. Τι είναι εκεί παρακαλώ. Πού πήρατε, κυρία μου, τι είναι εκεί παρακαλώ. Στην τύχη πατάγατε νούμερα και βγήκα εγώ. Αϊ, χάστο, βλάκα. Εκνευρισμός, πολλά νεύρα. Αν έχετε καταλάβει, κάνουμε τα πάντα για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό όλη η εκπομπή έχει πάει έτσι. Μην διαμαρτύρεστε. Ευχαριστώ, θα έπρεπε να πείτε, γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτή την εποχή. Όποιος μιλάει κατά του Αλέξη, αμέσως φουντώνουν τα μηχανάκια της θετικότητας προς τον Αλέξη. Είμαστε ύπουλοι λίγο και αναγκαστήκαμε να το παραδεχθούμε. Τι λέει ο Σαμαράς τώρα? Εκβιάζει ότι η Τσίπρας η δραχμή. Το λέει έτσι πολύ καθαρά, το έχουν πει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Τι έλεγε πριν ένα χρόνο ο Σαμαράς? Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάιο. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Και το μεσοπρόθεσμο δεν θα την είχε αποτρέψει. Θα μας βυθίσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά. Κάποιοι Μας απείλησαν τελευταία και με διλήμματα του τύπου μεσοπρόθεσμο ή τάγκς. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η οποία δεν πείθει κανέναν. Απλώς δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την οικονομία. Αυτά τότε ο Σαμαράς όταν δεχόταν τις πιέσεις και τα διλήμματα. Τώρα που ο ίδιος θέτει τις πιέσεις και τα διλήμματα, είναι η σωτηρία της πατρίδας και μπλα μπλα όλα τα πάρα πολύ ωραία παραμύθια που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Τώρα μας πάει σε διαφημίσεις. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι τις 4-5 τελευταίες μέρες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία βγαίνουν αποφεύγουν να πούν τη λέξη καταγγελία δημοσίως. Τη λένε λίγο κολομπαρίστικα, με συγχωρείτε για την έκφραση. Κύριε αλλά η ουσία της υποθέσεως αυτό είναι... με συγχωρείτε, το θεωρείτε πρόοδο, την ορολογία που χρησιμοποιείτε. Ακούστε, να σας πω τι θεωρώ πρόοδο. Θεωρώ πρόοδο ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να έχει αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρίζω. Έτσι διχαστήκαμε και σήμερα, εδώ από το ταμπούρι, το λιμέρι της ελληνοφρένειας. Με πολύ αγάπη να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να πάνε όλα καλά για όλους μας, γιατί όλοι ζούμε εδώ, ανεξαρτήτως του τι λέμε. Τουλάχιστον εμείς θα συνεχίσουμε να ζούμε και εδώ, ούτε έξω θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν την αλλάζουμε με τίποτα την Ελλάδα και δεν την αλλάζουμε με τίποτα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αυτές τις στιγμές. Έχουμε τις παραγγελίες, τις αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Θα τις ακούσετε τώρα, αμέσως μετά Μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάννα Κανέλη μέχρι τις 5. Γεια σας, καλό βόλι, καλή αντάμωση σε μια διαφορετική κατάσταση τη Δευτέρα. Σαμαρά, να λέει αυτές τις παπαριές στα πείματα τα περίεργα που λέει το θέλω να κάνω, θέλω να παλέψω, θέλω να χέσω. Και απάντηση από το Σταρόβα, από το Μονακό, που λέει δεν πάει να θέλεις ό,τι θες, αρχίζει μου θα πάρεις. Καλό. Θέλω. Θέλω. Εμένα να θέλεις. Θέλω. Θέλω να μην είσαι τεμπέλης. Θέλω να μου λες τα νίποτα. Θέλω. Θέλω να μην μου λείπει τίποτα. Θέλω να προσευχηθώ. Θέλω όλη μέρα να λείπω. Θέλω με ζωνέτα με κήπο. Θέλω να τιμωρήσω. Θέλω να με το μωρό σου το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις στα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να μην μπαίνεις σε πόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρει. Θέλω. Δεν πά να θέλεις ό,τι θες. Τα αρχίδια μου θα πάρεις. Παρακαλώ. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Α, το κλείνουμε. Νόμιζα ότι ξεκίναγε η ομιλία. Ξεκινάει λοιπόν. Λέγε τι θες. Ρέμιζε λίγο. Δεν μπορώ, είμαι στην τζίτα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Νομίζω είναι εκείνες οι μέρες του μήνα. Είναι. Μα κάθε μήνα εκλογές, δεν είναι εκείνες οι μέρες του μήνα. Αυτές οι μέρες του μήνα είναι. Έχω κνευρισμό. Εμείς τι θέλουμε τώρα, θα μας δείξετε το τηλέφωνο, δηλαδή. Τι θες, μωρέ. Θέλω αφιερωσούλα για την Παρασκευή. Λέει. Το Βενιζέλο να λέει νιώθω 20. Και την ατάκα από την ταινία με τον Αθηνόδωρο Προύσαρη που λέει σκάσε, θα σου ρίξω φλιτ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σε καταπληκτική ευεξία. Γυμνάζομαι συνεχώς. Νιώθω 20 χρονών. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Αποστολή, ναι. Θυμάσαι το μαύρο στο μαύρο με τον Τεξανό. Μαύρο στο μαύρο. Ναι. Τι είναι αυτό. Μια συνομιλία που είχες με κάποιον Ελληνοαμερικάνο Τεξανό. Α, μπορεί. Μαύρο στο μαύρο. Ναι. Μέτωπο των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βουνουτού. Τι είναι αυτά όλα. Αφιέρωση θέλω. Τα έλεγα εγώ όλα αυτά. Εγώ τα λέω, τα συμπληρώνω. Πας καλά, μωρέ. Όχι, μαύρο στο μαύρο από τον Τεξανό και το υπόλοιπο που είπα. Α, το εξαιρετικό εκείνο. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στην Κυριακή να γίνει ο πολιτικός του στάφο. Ναι, καλά, εντάξει. Ξύρισε τα πόδια σου. Ε. Μη γίνει κηδεία και γατζώνει το σατέν πάνω στο πόδι. Μόλις έχω έρθει και δεν μπορούσα να μην πάρω να σου πω. Καλώς όρισες. Για την εκπομπή σου. Εσύ από το Τέξας είσαι. Μπράβο. Καλά σε κατάλαβα. Δεν μπορούσα να μην πάρω να σου πω τα συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να σου πω τώρα, είσαι στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα είμαι 2 μέρες που ήρθα. Τώρα ήρθες που έχετε εκλογές, τι θα ρίξεις. Εγώ. Ναι. Εγώ το έχω ρίξει, ωραίτη. Τι έχεις ρίξει. Αμπέ, το έχω ψηφίσει. Πριν έρθω ψήφισα. Τι ψήφισες και θα πάει αναδρομικό. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Ψηφίσουμε πριν τις εκλογές. Έχουμε το. Τι έριξε. χθες. Έριξα το μαύρο. Μαύρο σε ποιον? Στο μαύρο. Α, μαύρο στο μαύρο. Ε, μπράβο. Μήπως έριξες μαύρο στον άσπρο? Όχι, όχι, όχι. Μαύρο στο μαύρο. Τον άσπρο δηλαδή ψήφισες? Όχι, μαύρο ψήφισα το μαύρο. Ψήφισες το μαύρο. Μπράβο. Καλά κατάλαβα. Ρατσιστής δεν είσαι πάντως. Από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, όχι, δεν είμαι. Όχι. Εδώ δεν θα ψήφιζα κανέναν, γιατί εδώ είναι όλη η Λαμόγια. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, τη διαφήμιση αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Και μόλις λέει το παιδάκι για αυτή, κύριε, θα βάλει το τραγούδι τη Άτσιλα Δημητρίου που λέει φταίει ο έρωτα για ό,τι μου συμβαίνει. Αλλά εκεί που λέει έρωτα θα βάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει κάποιο να λέει ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι μου συμβαίνει κτλ. Κτλ. Κύπρος, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτές οι χώρες είναι στο ευρώ. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι. Γιατί? Γιατί, κύριε? ΣΥΡΙΖΑ. Για ό,τι μου συμβαίνει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα με τρελαίνει. Λοιπόν, θέλω να βάλεις το Αγγελάκα, το σιγά μην γλάψω. Σιγά μην γλάψω. Σιγά μην φοβηθώ. Αυτός είσαι. Σιγά μην γλάψω. Σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην γλάψω. Σιγά μην φοβηθώ. Ναι, για πες. Αλλά θέλω να παρεμβάλλεται ο Παπαδήμος που θα λέει ότι αν γυρίσουμε στη δραχμή, δεν θα έχουμε πετρέλαιο, φάρμακα, ψωμί να φάμε κτλ. Κτλ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Γιατί τώρα έχουμε. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής έκρηξης. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Σημαίνει επίσης χρεοκοπία. Αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών. Μαγωμένα άγριο περήφανο χορό. Σαν να ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Φάρμακα, πετρέλαιο, κρέας. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα και με δελτίο στα τρόφιμα. Θέλω για αύριο να βάλεις τον τύπο εκείνο που τον παρομοίαζες με τον Λεβέντη. Ακόσπυροι και αγιάτρευτο να βγάλουν αυτοί που μας φέραν σε αυτήν την κατάσταση. Να πεθάνουνε, ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Να πάθουνε καρκίνο στον εγκέφαλό τους. Ο Θεός να στείλει καρκίνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Βασίλης ο Λεβέντης στο τηλέφωνο, Βασίλη. Κεράκι της Λαμπρίνης. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη. Κάτοικοι της Ελλάδος, το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, ο Αντώνης. Αρκουδέιδες. Ρέου. Τι. Όλοι κερατάδες. Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Όλοι κερατάδες. Κοντά είσαι. Τες απατεώνες. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Άντε γεια. Πες μου τώρα ότι κλείσανε για τις γραμμές. Μόνο σου κλείνεις, δεν σε κλείνω εγώ. Τι κλείσανε? Κλείσαν τον ΟΤΕ, οι αλήτες. Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου τις γραμμές του τηλεφώνου. Αλητεία. Όλη η μούργα. Όλη η μούργα στην δεξιά και στο πάσο. Η μούργα. Τα καθιζήματα. Λοιπόν, να λέει ο ένας εγκέρθητο και του καπάκι ο άλλος να λέει άντε βρε νούμερο. Παρακαλώ όταν είστε έντο αρχικό να σε κοθείτε έτσι. Σαν ένδειξη σεβασμού το έχουμε πεις στις αυγίτες. Εγκέρθητο! Όλοι όλοι! Άντε βρε νούμερο! Άντε βρε νούμερο! Λοιπόν, θέλω τους πόνοι της Παναγιάς, λέγεται του Βάρναλη, και δύο στο σημείο που λέει, είτε από ξυλούρι είτε από χαρούλι. Δύο στο σημείο που λέει, που να σε κρύψω γιώκα, μη σου φτάσουν κακοί, και το έχει σκλάβος και προδότης που λέει. Όσο και θέλω να τα αφιερώσω σε όλους τους γονείς που θέλουν να προφυλάξουν τα παιδιά τους από τα ακτίνη της Χρυσής Αυγής και τους φασίστες. Που να σε κρύψω γιώκα μου. Να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Βέρεια οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια τη σιωπή. Χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.